Note biografice. Se auzea vinul curgând prin struguri. Dintre nori lumina o jumătate de lună metalică. Ceasornicul mărunțea timpul. Numărându-și tăcerile, singură, în noaptea aceea plângea mama. Eu nu mă născusem încă și moartea înota lângă mine. Trupul nu mai încăpea în miezul întunericului, grăbindu-mă să trăiesc, să ajung la capătul drumului. Mă nășteam fără încetare, fără o pată de sânge, precum dimineața pe limba unui clopot. Măcinând propriile mele celule, deveneam sentiment. Dar în mine veghea îngerul, curat și luminos ca oglinda. El, nedefinitul, neștiutul, m-a servea trandafirului, iar dâra de sânge a sfidării mele era însăși mireasma. Mama, mai tânără decât mine prin moarte, m-a născut la cumpăna ceasului rău, mi-a umplut gura cu laptele memoriei și o tristețe profundă, zadarnică.